14 tysięcy złotych. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 19 października, 8 wypikała. Justyna Łączka, Artur Ewertowski, serwis Trójki. Ruszył proces w głośnej sprawie trenera młodych siatkarek Brunona B. Mężczyzna miał molestować swoje uczennice. W tym serwisie Trójki także ostatnie godziny kampanii wyborczej dla kandydatów na prezydenta stolicy. Bardzo pracowite. Powiemy też o unijnym szczycie, na którym rozmawiano o problemie uchodźców. Rozpoczął się proces, w którym na ławie oskarżonych siedzi znany w Białymstoku trener młodych siatkarek, Brunon B. Jest oskarżony m.in. o zgwałcenie nastolatki, a także o znęcanie się i grożenie innym dziewczynkom, które były jego podopiecznymi. Śledczym udało się zebrać materiał dowodowy dotyczący trzech osób. Ze względu na ich dobro proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. W białostockim sądzie był Ryszard Minko. Oskarżony na sądowym korytarzu nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące zarzutów. Co powiedział przed sądem, nie wiadomo, bo na wniosek stron z uwagi na dobro pokrzywdzonych proces został utajniony. Byłemu trenerowi, nauczycielowi WF-u w jednej z białostockich szkół prokuratura zarzuciła gwałt na małoletnich podopiecznych, kierowanie gruźb karalnych, znęcanie się, rozpijanie i zmuszanie do czynności seksualnych. Oskarżony miał też pokaźną kolekcję pornografii z udziałem dzieci. Dwie z ofiar nauczyciela miały mniej niż 15 lat. Do gwałtów miało dochodzić na przestrzeni kilku lat, począwszy od 2011 roku. Brunon B. był wówczas nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 12 oraz trenerem klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki. Śledczy nie ujawniają żadnych okoliczności sprawy ani tego, czy oskarżony przyznał się do winy. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. O północy politycy zamilkną, skończy się kampania, zacznie się cisza wyborcza, ale ostatnie godziny to dla wielu czas bez snu. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy wczoraj w południe rozpoczął kampanię 36 impulsów, 36 godzin. Zapowiedział, że to będzie największy maraton w historii kampanii wyborczej w Polsce. I rzeczywiście, Patryk, jakie od rana jest na ulicach stolicy, a mówi m.in. o walce ze smogiem. Jesteśmy już w Wawrze, jednym z najbardziej zasmogowanych miejsc, mimo że po prawej stronie widzicie Państwo Mazowiecki Park Krajobrazowy. No i odpowiedzi jest wiele, od komunikacji poprzez największą ilość kopciuchów, ale przede wszystkim poprzez dziką zabudowę deweloperską, która sprawia, że ta naturalna cyrkulacja powietrza jest bardzo ograniczona. Dlatego chcemy wreszcie wprowadzać prawdziwe rozwiązania smogowe, program Czyste Powietrze, z którego Warszawa będzie mogła skorzystać. Kandydat Koalicji Obywatelskiej od północy prowadzi akcję 24 godziny dla Warszawy. I również Rafał Trzaskowski, jeżdżąc po stolicy autobusem elektrycznym, zapowiada starania o czystsze powietrze. Po 2019 roku już nie będziemy kupowali autobusów, które zanieczyszczają środowisko. Będziemy likwidowali niską emisję, kopciuchy miejskie, ale również będziemy się starali rozwijać te programy, które pozwalają dołączać się do sieci gazowniczej poszczególnym domom. To jeszcze do tego mamy poważny program, jeżeli chodzi o komunikację miejską i będziemy sukcesywnie przechodzić na komunikację niskoemisyjną. Pierwsza tura wyborów samorządowych już w niedzielę, a za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki będzie szef PKW Wojciech Hermeliński. Porozumień brak, tak można by podsumować unijny szczyt. Przywódcy krajów wspólnoty rozmawiali o Brexicie, ale przede wszystkim o problemie uchodźców. A spotkanie pokazało, że podziały w tej sprawie wciąż są wyraźne. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Na szczycie unijne kraje pozostały przy swoich stanowiskach. Polska potwierdziła sprzeciw wobec obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Poparła Austriaków, którzy zaproponowali wybór. Wsparcie finansowe, ochrona zewnętrznych granic Unii albo przyjmowanie uchodźców. Tak komentował premier Mateusz Morawiecki. Zrozumieli, w którym kierunku teraz cała Unia powinna iść. Ale pomysł Austriaków odrzuciła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Jeśli wszystkie kraje wybiorą wsparcie dla Afryki, to państwa, do których trafiają uchodźcy, zostaną same z problemem. Powrotu do przymusowego przyjmowania uchodźców już nie ma, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Niektórzy mieli tutaj takie plany, ale one od początku wydawały się nie do przeprowadzenia. Zdaniem szefa Rady pomysł przymusowej relokacji uchodźców należy traktować jako element debaty, a nie realistyczne projekty. A na szczycie przeważała opinia, że celem Unii powinna być ochrona zewnętrznych granic i zredukowanie nielegalnej migracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec w serwisie Trójki zaglądamy jeszcze do Krakowa. Podjeżdżamy sobie autem na wyznaczone miejsce parkingowe. Wystarczy odblokować jednym palcem taką wtyczkę. W tradycyjny sposób, tak jakbyśmy wkładali pistolet z dystrybutora paliwa, dokładnie wtykamy i czekamy, aż samochód zasygnalizuje stan ładowania. No, takie rzeczy to tylko na pierwszej prywatnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Można ją znaleźć przy Wawelu. Jednocześnie podładujemy tam dwa samochody, zapowiada Szymon Biel, dyrektor do spraw rozwoju firmy, która postawiła stację. Z tą stacją zarządza aplikacja, przez którą po prostu widzimy, czy stacja jest zajęta, czy stacja jest wolna. Najprostszy sposób, nie potrzeba tu żadnych dodatkowych przycisków, funkcji, przykładania jakichś kart, także jest w pełni zautomatyzowany. No i na razie ładowanie jest darmowe i tak ma być przez pierwsze 2 tygodnie. Do końca miesiąca otwarte mają być 2 kolejne stacje w centrum miasta, a do końca roku w Krakowie będą w sumie 24. A w tej chwili w stolicy Małopolski jest zarejestrowanych 161 elektrycznych samochodów osobowych i 25 autobusów miejskich. To był serwis Trójki. Sportowe wiadomości już teraz, Krzysztof Łaniewski. 15 milionów złotych, tyle na nagrody dla naszych siatkarzy i wsparcie całej dyscypliny przeznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jak zostanie rozdysponowana ta kwota, tłumaczy minister sportu i turystyki Witold Bańka. Pozwoli wzmocnić proces szkoleniowy, pozwoli budować potencjał polskiej siatkówki. Chcemy ten potencjał wzmacniać, żebyśmy na lata byli taką dyscypliną, drużyną niepokonaną i dyscypliną, która się będzie mogła rozwijać. Właśnie poprzez programy upowszechniania siatkówki realizowane przez związek i wspierane finansowe przez ministerstwo. Roczne ministerialne wsparcie dla naszej siatkówki to 26,5 miliona złotych. Teraz piłka i piątek, day w czwartek. Naprawdę, już tłumaczymy, w czym rzecz. Genoa zorganizowała wczoraj spotkanie Krzysztofa Piątka z kibicami. Ten, jak wiadomo, robi furorę w nowym klubie, strzela gola za golem w Serie A i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców, a po zdjęcie z nimi, po autograf od niego trzeba było czekać w naprawdę długiej kolejce. Żeby kupić bilety na WTA Finals w Singapurze, też trzeba będzie swoje odstać, ale tegoroczne nieoficjalne Mistrzostwa Świata tenisistek będą wybrakowane. Właśnie ze startu zrezygnowała Simona Halep. Liderka rankingu WTA nie trenowała od 4 tygodni. Wszystko przez kontuzję pleców i jej decyzja nie powinna nikogo dziwić. Kibice tenisa w kraju mogą być lekko zdziwieni tym, że Hubert Hurkacz został nominowany do nagrody Odkrycie Roku przez Federację ATP. Razem z 4 innych młodych i zdolnych, ale to przecież bardzo dobra wiadomość. Czy doczekamy się dobrych wiadomości w nowym sezonie Formuły 1 w sprawie Roberta Kubicy? Oby. Na razie kontrakt z Force India przedłużył Sergio Perez. Teraz trzeba liczyć, że drugim kierowcą tego teamu zostanie Lance Stroll. Wtedy zwolniłoby się miejsce w Williamsie i tak dalej, i tak dalej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zanim to i tak dalej stanie się rzeczywistością, to posłuchajmy o pogodzie, bo to najbliższa przyszłość, dzisiejszy dzień w całym kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, rano możliwe mgły, zanikające zresztą, które przed zaniknięciem będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Możliwe też małe opady na zachodzie i północnym wschodzie. Mrzawka albo mały deszcz, w górach także popada. A temperatura: Suwały 12 stopni, Olsztyn, Białystok 13, Szczecin, Gdańsk 14, w Poznaniu 15, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu 16, 17, w Warszawie, Katowicach i Krakowie, w Lublinie 18, a w Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. A dziś na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung HDR. Dzisiaj za jedyne 2249 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pasażerów kulinarnej podróży witamy na pokładzie Kamis. Trwa wielka loteria. Kup 3 produkty Kamis i wygrywaj podróże pełne smaków. Co miesiąc masz szansę odwiedzić inny kraj i poznać go od kuchni. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka z o.o. i na www.kamis.pl. W ten dzień z każdego wychodzi potworek, a to tylko dobry pretekst, by zrobić komuś psikusa lub robić zakusy na coś słodkiego. Dlatego już jutro w Lidlu kostiumy na Halloween w strasznie niskiej cenie. 24,99 za komplet, maska tylko 9,99, a cena na upiorne żelki rzuca się w oczy, bo już od 3,99 za paczkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, I don't believe you're talking to me. You talk about love and eternity. You just got through dumping some guy, and now you say you're never gonna leave my side. I heard about your racket, it's all over town. Pick up the boys and you throw them down. Think about your actions, not your words, 'cause all this talk about love is for the birds. I don't dig your noise, 'cause I better say that to all of the boys. Gonna get you with a grain of salt, and if I get burned, it's my fault, my fault, my fault. You only dig skin deep, you through before you start. Every time you leave a boy, you got a broken heart. I don't get a beat. One of you break, but a shallow sound, tell them I'm gonna stay away. I don't dig your noise, 'cause I bet to say that to all of the boys. Gonna get you with a grain of salt. If I get burned, it's my fault, my fault, my fault. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy ekspres automatyczny Philips Latte Go z innowacyjnym systemem spieniania mleka tylko za 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o wyborach, ale ze względu na Pana poprzedniej aktywności najpierw zapytam o wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją niektórych zapisów Trybunału o, przepraszam, Trybunału Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czy to jest coś nadzwyczajnego, czy normalna praktyka, bo tutaj Zbigniew Ziobro powołuje się na przykłady niemieckie? No nie wiem, czy to jest normalna praktyka. Nie jest moją rolą ocenianie tego wniosku, tego jest Trybunał Konstytucyjny, nie wiem jak tak, oceni. Tak, bo się zrobiła straszna burza, że sam fakt wywoła ogromną burzę, że to jest podważanie traktatu, który przyjęła Polska. Ja myślę, że to jest trochę wyważanie otwartych drzwi, bo tak jak czytałem wniosek, nie czytałem go dokładnie, całości, ale tak jak przejrzałem tę część wstępną, uzasadnienie, to widzę, że chyba to się opiera trochę na nieporozumieniu, bo w tym wniosku minister domaga się, żeby stwierdzić niezgodność z konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w pewnym zakresie, tylko zakresowo, to znaczy w zakresie, jakim dotyczy, jakim pytania prejudycjalne kierowane do Trybunału Sprawiedliwości dotyczyć będą organizacji struktury sądów. A przecież w Polsce tu nie występuje problem zmiany struktury sądów czy organizacji, bo zmiana struktury sądów czy organizacji to polega na tym, że na przykład likwiduje się jakiś jeden szczebel sądownictwa, dodaje się kolejny, zmienia się dwuinstancyjność na trójinstancyjność, trzeba wtedy konstytucję zmieniać pewnie. Natomiast tutaj chodzi o kwestię związaną z takimi uniwersalnymi, unijnymi wartościami. Kwestia trójpodziału władzy, kwestia niezawisłości sędziowskiej, kwestia niezależności władzy sądowniczej. To jest problem, a nie struktura. Jeśli chodzi o strukturę sądownictwa, to rzeczywiście to jest sprawa wewnętrzna każdego kraju. Natomiast te wartości, czyli o których pana mówię, zdaniem, wniosek jest w ogóle nietrafny, moim przekonaniem. A pytania też nie wykraczają poza nasz porządek. Nie, oczywiście. Podobnie jest przecież z pytaniami do Trybunału Konstytucyjnego zadawanymi przez Krajowy Sąd. Jeżeli sąd zada pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, przestaje toczyć się postępowanie. Sąd czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy w ogóle ta sprawa tego pytania zasługuje na taką burzę? Uważam, że nie zasługuje, bo w ogóle tego pytania w moim przekonaniu nie powinno być. No, ale właśnie burza wywołana jest tym, że jest. No, że jest, ale jak powiedziałem, jest to wyważanie otwartych drzwi, bo w ogóle nie na temat jest to pytanie. W ogóle nie ma żadnego związku z obecną sytuacją, jaka jest w wymiarze sprawiedliwości. Dobrze, to zostawmy to, panie przewodniczący. Czy wszystko wskazuje na to, że wybory samorządowe w niedzielę odbędą się wszędzie tam, gdzie odbyć się powinny, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie kandydaci nie mają konkurencji i dlatego wyborów nie będzie? Tak, no wszystko jest już przygotowane. Przygotowania są zakończone. Zapięte na ostatni guzik. Przed nami tylko jeszcze początek ciszy wyborczej. No i o godzinie 7 otwierają się lokale wyborcze w całym kraju. Wiele jest takich miejsc, gdzie są okręgi jednomandatowe, gdzie są osoby, które nie mają konkurentów? No trochę jest, nie podam dokładnej cyfry, ale z tego co wiem jest, no tak, no trochę rzeczywiście jest. No jakoś tak dziwnie w tym roku, przy tych wyborach rzeczywiście. Ale to poprzednio nie było, tak? Ja wiem, że... Były, ale chyba były mniejsza liczba chyba była. Czy mimo wszystko, ja wiem, że prawo stanowi tak jak jest, natomiast czy logika nie podpowiadałaby, że jednak ci kandydaci, nawet jeśli nie mają konkurencji, nie powinni być w wyborach zatwierdzani, bo przecież to są wybory w końcu, a nie nabór do rad. No coś w tym jest, być może powinni rzeczywiście podać się pod osąd wyborców, żeby tutaj nie było pewnego automatyzmu, bo mogłoby się okazać, że mimo wszystko jednak wyborcy mają te swoje zdanie, chcieliby je wypowiedzieć i odnieść się krytycznie, mniej czy bardziej krytycznie do kandydatu, więc rzeczywiście być może... Chyba, że uznamy, że głosują nogami, nie pójdą. No, też można powiedzieć, że nie mają nic przeciwko, nie mają nic prawda? Potem, jeżeli nie pójdą, sytuacji. A ktoś, kto nie pojawia się, to nie ma racji, więc tu rzeczywiście można też tak to oceniać. W niektórych komisjach będą pracować członkowie rodzin kandydatów, bo nie znaleźli się inni chętni? Znaczy to nie jest akurat, to nie jest jakby jedno z drugim powiązane w ten sposób. No chętnych rzeczywiście nie było zbyt dużo. Myślę, że z tego powodu, że w tym roku w myśl znowelizowanego kodeksu wyborczego potrzebne są dwie komisje, czyli prawie półmilionowa armia pracowników, członków komisji, więc tutaj no rzeczywiście nie było łatwo znaleźć i zapewnić pełną obsadę wszystkich komisji. Tutaj jeśli chodzi o komisje zawodowe, to kodeks dopuszczał tutaj tę minimalną liczbę członków, 5 osób i jest niemało takich komisji, gdzie rzeczywiście jest tylko 5 osób, no ale jest to zgodne z kodeksem. Tylko... Czy są takie komisje, gdzie jest mniej niż 5 osób? Nie słyszałem takich komisji, zresztą nie może być takich komisji. No muszą być komisje, gdzie jest 5 osób. A co jest w takiej sytuacji, kiedy no, trudno kogoś przymusić, żeby był członkiem komisji, prawda, żeby się zgłosił? Co się dzieje w takich sytuacjach, kiedy nie było chętnych. No trudno przymusić. No tutaj myśmy apelowali do komisarzy, do dyrektorów delegatur, żeby tutaj no, podjęli jakieś takie maksymalne wysiłki, żeby jak największą ilość osób tutaj do tych komisji wprowadzić. Więc no, nie słyszałem o tym, żeby w jakiejś komisji brakowało kogoś, ażeby ten skład był mniejszy niż 5 osób, bo wtedy komisja no, zgodnie z kodeksem by nie mogła funkcjonować. No, kodeks wymaga minimum 5 osób i myślę, że mimo wszystko udało się jednak te składy skompletować. Jakkolwiek no, bardziej komfortowo dla komisji jest, jeżeli jest komisja 7 czy 9 osobowa niż 5 osobowa, bo to jednak też ma wpływ na zmęczenie tych członków komisji. Jasne, a jak to jest z tymi członkami rodzin? To jest zgodne z kodeksem wyborczym, jeśli oni są w komisjach, członkowie rodzin kandydatów, czy nie jest zgodne? To znaczy, tutaj też powstał problem, bo mieliśmy sporo właśnie pytań, różnego rodzaju zapytań, czy to jest możliwe, żeby członkowie rodzin byli, pracowali w komisjach, więc tutaj wyszliśmy z założenia, że no niedopuszczalne byłoby, gdyby w tej samej gminie, gdzie z której kandyduje kandydat, w tej samej komisji, gdyby członkowie rodzin pracowali, ale na przykład jeżeli członek rodziny będzie pracował w komisji, nie wiem, w Gdańsku, a jego członek rodziny będzie kandydował w Warszawie czy w Krakowie, to nie ma tu przeszkody, ale no i dlatego też taką podjęliśmy decyzję, żeby trochę też zachęcić rzeczywiście osoby, które chciałyby kandydować, no bo tutaj nie ma przeszkód naszym, byłoby to zbyt daleko idące tego rodzaju rygorystyczne podejście. A jeśli chodzi o urzędników wyborczych, miało być ich 2,5 tysiąca i rzeczywiście tak jest? Jest 2,5 tysiąca. Jeżeli są jakieś niewielkie braki, to one się jakby równomiernie rozkładają. To nie jest tak, że nagle to jest jakaś miejscowość czy okręg, gdzie nagle brakuje tej jakiejś ogromnej liczby. Czyli nie będzie konsekwencji tych braków? Nie będzie konsekwencji. Nie. Z tego, co widzimy, tutaj myślę, że to bardziej byłaby pewnie większą wiedzę miała pani szefowa Krajowego Biura Wyborczego, ale z tego, co ja wiem, to tutaj no, nie powinno być z tego tytułu żadnych kłopotów. Panie ministrze, są sygnały o wielokrotnie liczniejszym niż poprzednio dopisywaniu się do list wyborczych, przede wszystkim w Warszawie, ale także w Krakowie, czy w innych dużych miastach. Pan to bierze za dobrą monetę? Tak, ja biorę za dobrą monetę, jestem zadowolony z tego, bo uważam, że to świadczy o chęci głosowania przez wyborców. Takie jakieś wizje apokaliptyczne, że tak powiem, z których wynikałoby, że tam całe autobusy dowożą podobno chętnych do głosowania. No właśnie, takie wizje przede wszystkim w Krakowie się pojawiły, że z Podkarpackiego Prawo i Sprawiedliwość zwozi autokarami chętnych do głosowania w Krakowie, żeby w Krakowie wygrać. No tak, no ale żeby zagłosować, żeby osoba, która w Krakowie nie mieszka, zameldowana jest gdzie indziej, no żeby mogła w Krakowie zagłosować tam, gdzie faktycznie mieszka, no to musi się wpisać, musi być dopisana do spisu wyborców, a to nie jest takie proste, to nie jest tak, jak czasami gdzieś wyczytałem w internecie, że tylko wniosek można przez internet wysłać, to trzeba złożyć stosowny wniosek do wójta, załączyć do niego dokumenty, które poświadczają rzeczywiście, że ta osoba faktycznie w tym miejscu przebywa, więc musi tutaj być albo, nie wiem, umowa o pracę, czy PIT, czy jakieś dokumenty, rachunki za media imienne, z których wynika, że ta osoba rzeczywiście w tym miejscu skoncentrowała swoje życiowe interesy. A jak to wygląda? Czy możliwa jest taka sytuacja, że ktoś zostanie dopisany formalnie do tej listy w miejscowości A, czy on zostanie jednocześnie wykreślony w miejscowości B? No tak, został oczywiście. Oczywiście, bo to można by tak podróżować po całej Polsce, się dopisywać i głosować. Nie. A w czym to jest gestii? W gestii tego... To gmina. To tej gminy, która dopisuje, tak? Tak, oczywiście, tak. Wysyła informację, ona musi powiadomić tam tą gminę, tak, żeby skreślili, oczywiście. Więc tu na to wójt ma 3 dni czasu. Oczywiście nie w każdym wypadku urzędnicy wójta mogą sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście mieszka, bo za mało jest tych urzędników. Ale niemniej jednak to na Ale ważne jest to, że niemożliwe jest podwójne głosowanie. Niemożliwe jest podwójne głosowanie i to na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że on w tej gminie, gdzie chce głosować, faktycznie przebywa, zamieszkuje. A na czym powinniśmy opierać przekonanie, że wybory będą uczciwe? Bo zakładam, że będą uczciwe. Kto stoi na straży uczciwości wyborów? Przede wszystkim członkowie obwodowych komisji wyborczych. Mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi. Na końcu sądy, które rozpatrują protesty wyborcze. Ale przede wszystkim te obwodowe komisje, które się składają z przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych. No więc tutaj trudno tutaj zakładać, że członkowie komisji nagle się zmówią i będą tutaj przysparzać korzyści jakiemuś jednemu kandydatowi. No wszyscy patrzą sobie na ręce i to jest dobre. I tak samo mężowie zaufania patrzą na ręce członkom komisji, mogą nawet rejestrować swoimi kamerami czy telefonami przebieg liczenia głosów, z tym, że oczywiście nie wolno przeprowadzać transmisji na zewnątrz, tylko na swój użytek, czy nawet tego rodzaju materiały mogą potem złożyć jako materiały wyborcze do komisji. Patrzą sobie na ręce, ale głównie patrzą na krzyżyki, ponieważ tak. w tym roku krzyżyk nie jest taki klasyczny, prawda? I krzyżyk, przecięte linie właśnie się liczą, a nie krzyżyk. No. Jak wygląda tutaj sytuacja? Czy tu jest sytuacja jasna? Czy może się zdarzyć, że będą tarcia w komisji? Który głos jest ważny, a który nie jest ważny? No niestety tego się obawiamy. Wprawdzie sytuacja byłaby jasna wtedy, gdyby wyborcy ograniczyli się tylko do postawienia tego tak zwanego krzyżyka, czyli ustawa teraz mówi, że to są co najmniej dwie przecinające się linie, ale przede wszystkim ważne jest, ażeby ten krzyżyk, czy ten plus, czy te linie przecinające się tak postawić w tej kratce, żeby komisja od razu widziała, że są przecinające się linie. Natomiast gorsza będzie sytuacja, jeżeli wyborcy, korzystając ze znowelizowanego przepisu kodeksu wyborczego, zaczną coś w tej kratce jeszcze oprócz krzyżyka dopisywać. No i wtedy może się pojawić ryzyko, że... Obok kratki mogą, to nie ma żadnego wpływu na ważność głosu i nie miało też by w myśl poprzednich przepisów. Natomiast teraz dopiski w kratce również nie mają znaczenia dla ważności głosu, nie unieważniają głosu. Czyli jak ktoś postawi dwa krzyżyki, to dwa krzyżyki, dobrze. Tak, może i pięć krzyżyków postawić. Byle w jednej kratce, ale w kilku kratkach, to co? No to głos będzie nieważny. Bez wątpliwości. No dobrze, a jak jedna kratka będzie całkowicie zakreślona, czyli ktoś postawił, ale się pomylił albo zmienił zdanie, bo go olśniło. Jeżeli jedna kratka będzie całkowicie zakreślona, ale tak dokumentnie, że tak powiem, zakreślona, że nie będzie sposobem możliwości dojrzenia tam żadnych przecinających się linii, to taki głos, taka kratka zamazana, to zamazanie powinno być uznane za dopisek, który nie ma znaczenia dla ważności głosu. I teraz w super szybkim tempie chciałabym, żeby pan się ustosunkował do sytuacji pani Hanny Zdanowskiej. Jak to wygląda pod względem prawa? Czy ona będzie mogła objąć urząd prezydenta miasta, jeśli wygra? Znaczy, wolałbym mówić co do zasady, bo takich spraw pewnie będzie więcej. Są już, tak. To jest taka rzecz spektakularna, że tak powiem. To nie jest moja rola, żeby tutaj wydawać jakieś orzeczenie, rozstrzygać to, ale w moim przekonaniu są rzeczywiście, tutaj jest sprzeczność pomiędzy kodeksem wyborczym i ustawą pracownika samorządowych. Ustawodawca tego nie rozstrzygnął, mimo że dawno już na to wskazywaliśmy. A kto powinien to rozstrzygnąć? Ustawodawca powinien zmienić przepisy. Tak, ale teraz, w takich przypadkach. Teraz to rozstrzygną wyborcy, jeżeli biorą panią prezydent na ponowną kadencję, to pani prezydent będzie mogła objąć tę funkcję, złożyć ślubowanie, natomiast tutaj może rozpocząć się rola wojewody, który jeżeli, tak jak uprzedza, będzie chciał usunąć panią prezydent ze stanowiska, może procedurę wszcząć, ale jest to długa, żmudna procedura administracyjno-sądowa, a w tym czasie, w moim przekonaniu, pani prezydent, jeżeli będzie wybrana, będzie mogła tę funkcję pełnić. Dziękuję bardzo, Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy Samsung Galaxy A7 z potrójnym aparatem zapewniającym szeroki kąt widzenia za 1599 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to zwykle o 8.30 skrót informacji Artur Ewertowski. To jest wyważanie otwartych drzwi. Wniosek jest nietrafny. Tak przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński komentuje w Trójce wniosek prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Według Zbigniewa Ziobry niekonstytucyjna jest regulacja, która pozwala polskim sądom zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii o kwestię sądownictwa. Minister domaga się, żeby stwierdzić niezgodność z konstytucją artykułu 267 Traktatu o Unii Europejskiej, w zakresie jakim pytania kierowane do Trybunału będą dotyczyć organizacji struktury sądów, ale w Polsce nie występuje ten problem, stwierdził Hermeliński. Za pół godziny we włoskiej Bolonii ruszy proces apelacyjny Kongijczyka, jednego ze sprawców brutalnego ataku na polską parę na plaży w Rimini. Za pierwszym razem skazano go na 16 lat więzienia. Obrońcy chcą jednak uniewinnienia 21-latka lub zmniejszenia mu kary. Argumentują, że padł ofiarą fałszywych zeznań i zmowy trzech pozostałych członków ataku. Dwóch synów marokańskich imigrantów i Nigeryjczyka. Oni zostali skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Prokuratura chce utrzymania wyroku. Zastrzyk pieniędzy dla 7 SOR-ów w Łódzkiem łącznie dostaną 2 300 000 zł. Za te pieniądze nowoczesny sprzęt zostanie kupiony w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Sieradzu, Poddębicach, Zgierzu i dwóch placówkach w Łodzi, Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Centrum Onkologii. SOR to bardzo ważne miejsce, gdzie ratuje się życie, a jednocześnie miejsce, w którym czas oczekiwania na pomoc jest długi. To chcemy zmienić, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, który podpisywał umowy na dofinansowanie. To był serwis Trójki. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. 50 milionów złotych to długi 628 firm, które ogłosiły w Polsce upadłość od połowy 2017 do połowy 2018 roku, podał Krajowy Rejestr Długów. Ofiarą bankrutów padło w tym czasie kolejnych 650 przedsiębiorstw, w większości małych i średnich. Dla wielu z nich brak zapłaty ze strony kontrahentów, którzy ogłosili upadłość, był dotkliwą stratą, która wpłynęła negatywnie także na ich kondycję finansową. Polskie startupy promują się za oceanem. Pierwsza prezentacja początkujących polskich firm, głównie technologicznych, odbyła się w konsulacie generalnym RP w Chicago. Organizatorami akcji są Fundacja Kościuszkowska i Polsko-Amerykańska Izba Handlowa. Podczas pierwszego ze spotkań Polska Nauka i Innowacyjność zaprezentowano opracowany przez Polaków z Chicago system autopilota dla samochodów ciężarowych. Jego głównym twórcą jest 23-letni Krystian Gebis. Młody naukowiec pracuje nad sztuczną inteligencją. Z sukcesami brał udział m.in. w zawodach organizowanych przez NASA. Tworząc autopilota zdał egzaminy na prawo jazdy dla samochodów ciężarowych. Sam siadłem za kierownicę i chciałem na własne oczy zobaczyć, jakie dokładnie są problemy, co kierowcy mają w trakcie jazdy. System oferowany przez polonijną firmę umożliwia prowadzenie samochodów na autostradach bez udziału człowieka. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Brak porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i pojawienie się utrudnień w handlu międzynarodowym uderzyłyby w polskie firmy i mogłyby zagrozić tysiącom miejsc pracy. Po zakończeniu unijnego szczytu, o którym mówimy Państwu w serwisach Trójki, międzynarodowa firma doradcza Eurasia Group podniosła prawdopodobieństwo Brexitu bez porozumienia w sprawie przyszłych relacji do 20%. Taki scenariusz miałby poważne konsekwencje gospodarcze dla Polski. Firma analityczna Oxford Economics oszacowała niedawno, że Polska jest jednym z państw, które w największym stopniu są narażone na konsekwencje braku umowy w sprawie Brexitu i mogłaby stracić do końca 2020 roku nawet 18 miliardów złotych, to 0,8% PKB. Więcej straciłyby tylko sama Wielka Brytania, 2,1% PKB oraz Irlandia, prawie 1,5% PKB. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny. W imieniu Wojciecha Surmacza zapraszam na audycję Winien i Ma. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie i na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawka. Przelotnie pojawią się opady również w górach. Temperatura? No właśnie, niby nieźle, chociaż już nie tak jak niedawno. Szklarska Poręba 10 stopni, Międzyzdroje, Krynica i Zakopane 13, Jurata, Mikołajki, Augustów 14, to te wszystkie takie wypoczynkowe miejscowości mamy wymienione. Mielno i Sopot 15, Zegrze 18, Kazimierz Dolny 18. Za granicą Warna i Malaga 20, Mykonos 22, Saint-Tropez 23, z kolei Dubrownik i Portofino 24, Cannes 25, Izmir i Korfu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz 50-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z funkcją Active HDR tylko za 1999 zł. Laptop Asus z dyskiem SSD 256 GB. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce, sklepach oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 4K Ultra HD 55 cali zapłacisz teraz tylko 1590 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Otrzymałem właśnie list z pretensją taką, brzmiący w ten sposób. Co pan dzisiaj tak z tą mrzawką? Daj pan spokój. No, ale jak ja mogę dać spokój? Mrzawka to mrzawka. Jak gdzieś mrzy, to ja nie powiem, że nie mrzy, bo mrzy. Przecież potem na kartce napisano mrzawkę, że jeżeli wystąpi, to nie mogę jej lekceważyć, ignorować. Jeżeli państwa nie mrzy, to jest wasze szczęście. Nie mrzenie jest być może lepsze od mrzenia, ale jak napisane, to napisane, tak? Wyjaśniłem? No, mrzawka. Piosenka dnia teraz. Edyta Bartosiewicz, Love Song. Thank you. ślad niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez nich. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal. To była piosenka dnia, Dyty Bartosiewicz. A teraz, a no właśnie, proszę Państwa, rozjeżdżałem się po studiu, patrzę gitara, patrzę za gitarą Piotr Bukartyk, znaczy wstał i przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry, bo tak wolne krzesło było, to sobie przycupnąłem. Ale bardzo proszę. I mam, jak to się pięknie zbiega z piosenką, którą słyszeliśmy przed chwilą, bo ja w zasadzie na ten sam temat. O miłości? W zasadzie też, ale bardziej o pożądaniu, o pewnym niespełnieniu. To jest taka jesienna nostalgia. Po prostu usiadłem, pomyślałem sobie, że może czemu ciągle o tej polityce, prawda? Nie, no nie, nie musi tak. być. Więc pomyślałem sobie, że może coś głębszego i wyobraziłem sobie starszego pana na plaży, jak siedzi, bawi się łopatką i patyczkiem i stąd taka piosenka wyszła, którą zatytułowałem Patykiem na piasku. To może bardzo zagram. Proszę. Tak, to coś takiego będzie. łakniesz takich uciech? To jednak przykre, bądźmy szczerzy. Gdy okazują nam uczucie, nie ci, na których nam zależy, nie ci, na których nam zależy. Można mieć nie wiem jaką władzę, można być nie wiem jak bogatym, a i tak czuć się, nie przesadzę, jak ten w mierzeję wbity patyk, jak ten w mierzeję wbity patyk, że nie zechciała nas dziewczyna. To czasem niespecjalnie dziwi, ale że naród się wypina, choć się go pragnie uszczęśliwić. Uszczęśliwić. Te wszystkie fantastyczne plany, a nic właściwie się nie dzieje. Tak jakbyś grochem tłukł o ścianę, tak jakbyś patyk wbił w mierzeję, tak jakbyś patyk wbił w mierzeję. Tak jakbyś grochem tłukł o ścianę, tak jakbyś patyk wbił w mierzeję. Specjalnie wziął taką lichą gitarę, żeby właśnie podkreśliła lichość naszych starań. Ale wie pan, ulotność nawet pewnią. Chyba niepotrzebnie pan to dodał, bo sam utwór już wzruszył mnie. I tak sobie pomyślałem, co mi przychodzi na myśl. I właściwie odniesienie mam do takich no, poważnych dzieł, wie pan, typu Śmierć w Wenecji, czy coś. To kryminał, ja wiem. Co pan mówi? No to tam... Pan się kompromituje, proszę pana. Pan mi zepsuł nastrój. Pan mnie dworuje sobie. I tym samym obniżył pan stopień liryki w tym utworze, To był celowy zabieg. Ja chciałem po prostu zaszokować. No ale powinien się pan trochę wstydzić. Trochę będę zawstydzony. Piotr Bukartyk zepsuł wszystko. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W miejsce, które dziś odwiedzimy, zapuszcza się niewielu. Nasz gość był w nim kilkunastokrotnie. Tomasz Ilnicki od kilku lat eksploruje zamkniętą strefę wokół czarnobylskiej elektrowni oraz leżące w jej pobliżu opuszczone miasto Prypeć. Co ciągnie go w te strony? Zawsze interesowały mnie miejsca opuszczone z ciekawą historią w tle. Nie ukrywam też, że bardzo podoba mi się świat po apokalipsie. A tam właśnie coś takiego można zobaczyć. Niegdyś tętniące życie miasto 50-tysięczne, które w tej chwili jest całkowicie zarośnięte. Zrobiła się z tego taka wielka dżungla. Penetrowanie tych mieszkań, tych miejsc jest czymś niesamowitym, a to trzeba tam pojechać. To proszę powiedzieć, jak to miejsce tam wygląda? Jak wygląda teraz ta zniszczona elektrownia w Czarnobylu po wybuchu? Elektrownia wygląda no tak jak i przed wybuchem, nie licząc bloku numer 4 i bliźniaczego numer 3, ponieważ czwarty jest przykryty wielką kopułą, teraz już tą nową, bo ten stary sarkofag tak zwany został już bezpowrotnie zakryty przez tą nową, która ma wystarczyć aż na 100 lat. I samą tą elektrownię się zwiedza? Tak. Chodzi się po niej, ona jest zamknięta, to jest, nie wiem, muzeum teraz, trzeba przez płot przeskoczyć. Sama elektrownia jest najmniej ciekawym miejscem w strefie czarnobylskiej. Jej obszar możemy porównać mniej więcej do powierzchni Luksemburga, więc naprawdę jest tam co robić. Jest tam ogrom reliktów z czasów zimnej wojny oraz innych ciekawych obiektów. Jakich na przykład? Na przykład oko Moskwy słynne, czyli potężny radar pozahoryzontalny, wysoki na 150 metrów. A jeżeli chodzi o samo miasto, jak ono teraz wygląda? Czy tam w ogóle jest jakieś życie, czy to też jest właśnie strefa zamknięta? Mówi pan o Czarnobylu czy o Prypeci, bo to jest zasadnicza różnica. Prypeć jest miastem opuszczonym całkowicie, oczywiście udostępnionym do zwiedzania, potwornie zarośniętym, ciężko czasem naprawdę przedrzeć się przez 100 metrów, bo te krzewy, drzewa zarastają wszystko. Natomiast jest jeszcze miasto Czarnobyl, w którym no, tak naprawdę nic się nie wydarzyło, bo elektrownia jest 15 km od Czarnobyla, a nosi nazwę czarnobylska tylko dlatego, że znajduje się w rejonie o takiej nazwie i najbliższym miastem też był wtedy Czarnobyl. A w Czarnobylu mieszka około 2,5 tysiąca osób przez 2 tygodnie, bo po 2 tygodniach zmiana, ale mniej więcej tyle osób tam mieszka, to są pracownicy strefy, tam pracuje. Ale oni dbają o to, żeby co, żeby tam nie było kolejnej tragedii, żeby coś gorszego tak, jeszcze się nie wydarzyło? Też, tak, między innymi. Tam trzeba na przykład zapobiegać pożarom, które są co roku w strefie czarnobylskiej, a wiadomo, że jak coś napromieniowanego, na przykład jakaś roślina, zacznie się palić, no to te radionuklidy mogą się wzbić w powietrze i gdzieś tam powędrować poza tą strefę. Czy takie wyjazdy są bezpieczne? Myślę, i że zwiedzanie takich miejsc? Myślę, że tak, natomiast przy założeniu, że poruszamy się po utartych szlakach. Wtedy tło promieniowania jest takie samo jak w Polsce. Natomiast bardzo łatwo można znaleźć tam miejsca o znacznie wyższym promieniowaniu. Łatwo to znaczy co, schodzimy z ścieżki nie w lewo, tylko w prawo i już jesteśmy napromieniowani? Trzeba wiedzieć gdzie. Te miejsca są niedaleko turystów, ale trzeba wiedzieć, że na przykład trzeba wejść do tej piwnicy i tam są potwornie promieniowane rzeczy strażaków, którzy wtedy gasili. One do dziś tam spoczywają. Te kaski, ubrania, buty. Pisząc o pana wyjazdach do Czarnobyla i o strefie, tak zwanej strefie wykluczenia, pisze pan tak, strefa to inny świat, w którym reguły wyznaczane są przez przyrodę oraz specyficzną grupę ludzi opłacanych przez tajemniczych mocodawców. No to pewnie pan się domyśla, kim są ci tajemniczy mocodawcy, co oni tam robią, czego oni tam chcą, jaki tam mają interes. Napisałem w ten sposób o mafiach złomiarzy, którzy tam grasują. Dochody są naprawdę wysokie ze sprzedaży tego złomu. Mhm. Najprawdopodobniej za sprzedaż samej pokrywy z reaktora 5, to jest grubo ponad 1000 ton stali nierdzewnej, otrzymano kilka milionów dolarów. Rozmawiał pan z mieszkańcami Prypeci, czy też ludźmi, którzy, no nie wiem, czy w ogóle jest taka szansa, że dożyli dzisiejszych czasów po tym wybuchu elektrowni w Czarnobylu? W Prypeci nikt nie mieszka, natomiast strefę zamieszkują tak zwane samosioły, czyli ludzie, którzy wrócili po tragedii, a niektórym udało się też schować przed wojskiem. I co oni mówią, czemu oni tam wracają? No bo to jest niebezpieczne miejsce. Znaczy oni tam w zasadzie wrócili bardzo szybko. To jest ich dom, to jest ich ziemia, oni się tu urodzili, tutaj mieszkali ich rodzice, dziadkowie. No i zupełnie inna mentalność niż nasza zachodnia. Tam jest jednak przywiązanie do ziemi, do własnego tego miejsca, takiego lokalnego raju. A czy oni kogoś obwiniają? Mają do kogoś pretensje? Zadał mi pan trudne pytanie. Nie sądzę. Nie, absolutnie nie spotkałem się z taką opinią nigdy. Bardziej chodzi o to, no los tak chciał i nic nie możemy zrobić. Zdjęcia Tomasza Ilnickiego z Czarnobyla znajdą państwo na facebookowej stronie audycji podróżnej. Polecamy. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze ostatnie doniesienia ze świata. Sukces Mateusza Waligury. Polak jako pierwszy w historii samotnie przeszedł największą pustynię Azji, Gobi. W ciągu 58 dni pokonał 1785 km. Podróżnik ciągnął za sobą specjalnie przygotowany do wyprawy wózek, który momentami ważył ponad 200 kg. Bansko w Bułgarii to w tym roku najtańszy europejski ośrodek narciarski, donosi Rzeczpospolita. Analizę przeprowadziła brytyjska firma Post Office Travel Money. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się włoska Bardonecchia. Najdroższym kurortem jest szwajcarski Zermatt. Polski, Czech i Słowacji nie wzięto pod uwagę. Coraz więcej turystów decyduje się na samotną podróż. Tak wynika z danych firmy Hostelworld. W ciągu ostatnich 2 lat liczba turystów podróżujących samotnie wzrosła o 42%. Coraz częściej bez towarzystwa podróżują też kobiety. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków na podróż tylko we własnym towarzystwie jest Kuba. I to tyle na dziś w audycji podróżnej. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Marcin Pośpiech powiedział do usłyszenia, ja właściwie też niedługo powiem to samo, gdyż audycja się kończy. Zresztą uprzedzałem, że będziemy z Państwem nie dłużej niż do 9:00. W związku z tym ekipa w składzie Darek Pieruch, Anika Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja dziękuję Państwu bardzo za udział i bierny i czynny za to, że Państwo włączyli Trójkę i zrobili Państwo tak mili, aby niektórzy przynajmniej potwierdzić ten fakt listem, SMS-em, telefonem. Dziękuję bardzo w imieniu całej naszej ekipy i powiem to co zwykle, że jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę.